Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 17 września, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Do rana ma trwać walka z wodą, próbującą przedrzeć się przez wał przeciwpowodziowy w Nysie. Na miejscu są ochotnicy, strażacy i wojskowi. Pod wodą znalazła się 1/4 paczkowa. To kolejna miejscowość w Opolskiem, której zagraża Nysa Kłodzka. Wstępna pomoc dla powodzian to 10 tysięcy złotych. Na jakie jeszcze środki mogą liczyć, powiemy za chwilę. W Nysie trwa walka z czasem. Strażacy, żołnierze, Wojsk Obrony Terytorialnej i ochotnicy starają się załatać wał przeciwpowodziowy w okolicy mostu Kościuszki. Na miejscu jest szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera, który powiedział, że najbliższa noc będzie kluczowa dla miasta. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych zaznaczał, że jeśli będzie taka możliwość, na miejsce zostaną wysłane wojska inżynieryjne. Życzę wytrwałości, bo najbliższe 12 godzin będzie dla Was kluczowym czasem. Wsparcie lotnicze do tej pory wykonywane w wydaniu śmigłowców Black Hawk było wykonane, nie przyniosło takich rezultatów, jakie moglibyśmy oczekiwać. Wiem, jestem świeżo po rozmowie z premierem Kosiniakiem Kamyszem. Do Puchała stąd przyjeżdżamy, będziemy kierować decyzją pana premiera. Wojska inżynieryjne, jak tylko to będzie możliwe. Na ten moment wszystko jest w waszych rękach, głębokie ukłony, wyrazy szacunku i dziękuję. W Nysie jest obecnie najgorsza sytuacja związana z powodzią. Istnieje ryzyko całkowitego zalania miasta. Zostajemy w województwie opolskim. 1/4 paczkowa jest pod wodą. Miasto zalewa powódź po pęknięciu pobliskiego zbiornika retencyjnego Topola na Nysie Kłodzkiej. Ewakuowano 2,5 tysiąca osób. Wojewoda opolska Monika Jurek powiedziała na posiedzeniu rządowego sztabu kryzysowego we Wrocławiu, że ewakuacja ma charakter prewencyjny. Ewakuacja prewencyjna 2,5 tysiąca osób nastąpiła, ponieważ istniały obawy, czy właśnie w związku z tym uszkodzeniem wału, czy ten napór wody wytrzyma zapora i czy no po prostu tu prewencyjnie jest ta ewakuacja zarządzona. Samorząd miasta zwrócił się też do wojewody opolskiego o przysłanie amfibii do ewakuacji ludności oraz innego sprzętu pływającego, którym można dostarczyć wodę i żywność. Jeszcze informacje z Lewina Brzeskiego na Opolszczyźnie. Burmistrz miasta Artur Kotara zarządził ewakuację całego miasta. W komunikatach na stronie miasta oraz w mediach społecznościowych podano, że punktem ewakuacji jest hala sportowa przy szkole podstawowej w Łosiowie przy ulicy Słowackiego 9. Łącznie 10 tysięcy złotych i to w uproszczonym trybie. Tyle może otrzymać osoba poszkodowana przez powódź w ramach wstępnej pomocy państwa. Przypomniał o tym minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak podczas konferencji prasowej w Jeleniej Górze. Szef MSWiA podkreślał, że ta suma wynika z decyzji rządu, który podwyższył w poniedziałek kwotę zasiłku. Zwiększony został poziom tych zasiłków z 6 do 8 tysięcy złotych. Zasiłek powodziowy jeszcze 2 tysiące, czyli faktycznie 10 tysięcy bez specjalnych komplikacji i procedur można otrzymać. Te pieniądze przez MSWiA zostały uruchomione. To są środki na remont mieszkania bądź remont domu. One wszystkie wynikają z rozporządzenia powodziowego. Szybkie udzielenie pomocy finansowej powodzianom jest możliwe dzięki wprowadzeniu w poniedziałek przez Radę Ministrów stanu klęski żywiołowej. Obejmuje on województwa dolnośląskie, śląskie oraz opolskie. W Dolnej Austrii odnaleziono kolejną ofiarę powodzi. Tymczasem mieszkańcy zalanych w weekend terenów boją się powrotu wielkiej wody. O kolejnej ofierze poinformowała policja z miasta Klosterneuburg, położonego nad Dunajem, kilkanaście kilometrów na północ od Wiednia. Funkcjonariusze znaleźli mężczyznę w miejscowej elektrowni Krycendorf. Oceniają jego wiek na 40 do 50 lat. Dokładne przyczyny jego śmierci nie są na razie znane. Tymczasem w miejscowościach wcześniej zalanych panuje strach przed nocą. Po południu znowu zaczęło intensywnie padać i ludzie boją się, że rzeki i potoki znowu wyleją. Władze profilaktycznie ewakuowały kilka miejscowości. Austriacki Czerwony Krzyż przygotował na terenie targów w Tulln zakwaterowanie dla 1000 osób. Oprócz noclegu mogą liczyć także na posiłek. Napięta sytuacja jest w mieście Sankt Pölten. Po dzisiejszych ulewach zbiorniki retencyjne znowu się napełniły, a poziom wody w rzekach i potokach jest bardzo wysoki. Powódź zagraża domom, z których kilka godzin temu wypompowano wodę. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ta noc będzie pogodna, tylko na południu i w centrum Polski stopniowo zanikające przelotne opady deszczu. Na termometrach od 10 do 15 stopni, a w rejonach podgórskich nieco chłodniej do 8. W ciągu dnia przelotne opady deszczu głównie w rejonach podgórskich i górskich. Na termometrach przeważnie od 20 do 25 stopni na północnym wschodzie, miejscami do 26. Trójka.

Party's over, przyjęcie skończone, chociaż tak sobie myślę, że chyba ta nocna kawa jeszcze by się chyba przydała. Nasze muzyczne przyjęcie w programie trzecim pod hasłem Off Control nocą dopiero się zaczyna. Korzystając z okazji, że jest to czas Dariusza Bugalskiego i jego wyjątkowej audycji Linia Nocna, czyli audycji, w której nie brakuje mądrego słowa, w której nie brakuje mądrych i otwartych rozmów, pomyślałem sobie, że mimo tej pory, mimo że spotykamy się przy zgaszonym świetle w czwartkowe, późne wieczory, no to lista obecności też powinna się pojawić i z tego co widzę, ta lista obecności się na pewno zapełni. Chętnie się dowiem, w jakich okolicznościach rozbrzmiewa dzisiaj Off Control nocą i program trzeci. facebook.com/trójka mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. A któż może rozpocząć piękniej nasze dzisiejsze spotkanie? Któż może zrobić to lepiej jak nie mistrz słowa? Strange kind of love, a strange kind of feeling swims through your eyes, and like the doors to a wide, vast dominion, they open to your cries. This is no terror ground or place for the rage. No broken hearts, whitewashed lies. Just a taste for the truth, perfect taste, choice and meaning. A look into your eyes. Blind to the gemstone, alone, a smile from a frown circles round. Should he stay or should he go? Let him shout a rage so strong, a rage that knows no right or wrong. And take a little piece of you. There is no middle ground, or that's how it seems, for us to walk or to take. Instead we tumble down either side, left or right, to love or to hate. Dziwny rodzaj miłości, dziwny rodzaj uczucia płynie przed twoimi oczami i niczym drzwi do bezgranicznej wiedzy otwierają twoje. twoją wolność. To nie jest ziemia przemocy ani miejsce na wściekłość. Nie ma złamanych serc, nie mamy wspólnego języka, albo tak nam się tylko wydaje. Raczej udamy się w tę albo w drugą. Stoczymy się na dno, by kochać albo nienawidzić. To już historia, bo panowie Ralph i Dirk już od 13 lat nie tworzą pod szyldem In My Rosary. Jak to bywa w życiu i w życiu muzyków, czasami drogi po prostu się rozchodzą. Tak też się wydarzyło w 2011, kiedy Ralph założył projekt IMR, no a Dirk wybrał drogę bardziej elektro pod szyldem Laco Bale. 20 minut po północy, no właśnie, off control nocą, dzisiaj wyjątkowe spotkanie przy zgaszonym świetle. Myślę, że tutaj nie powinno być trudności, wystarczy zgasić światło i nawet nie trzeba zasłaniać zasłon w naszych pokojach. Lista obecności na naszym trójkowym Facebooku, facebook.com/trójka. Pan Robert napisał: jak tu spać? Gronowo górne dzisiaj szybko nie zaśnie. Okazuje się, że nocnych marków jest trochę więcej. Pani Iga napisała: no właśnie, pospałam sobie. Nie pospałam sobie, ale myślę, że sobie można zrobić czasami takie wyjątki jak dzisiaj. No i jest z nami tajemniczy człowiek o niku Cichy Cisiel, który napisał, że dobrze, że godzinę ma do tyłu. Pozdrawiania z Jorku. Melduje się również pani Lucyna z Bielska-Białej. Jest z nami pani Agnieszka, która no właśnie tym razem nie będzie musiała aż tak szczelnie zasłaniać okien. Jest z nami pani Beata, jest z nami pan Artur, który dzisiaj wyjątkowo melduje się z Turcji. Jest z nami pani Małgorzata, która donosi, że słuchawki są naładowane, także problemu z odsłuchem do godziny drugiej na pewno nie będzie. Pan Sławomir ze Szczecina się melduje, jest z nami Płock na odsłuchu, jest z nami pan Marcin, jest z nami pani Agata, która napisała, że światło zgaszone, tylko księżyc zagląda przez okno. My w studiu M4 przy Myśliwieckiej 357 nie mamy okien. Patrzę w prawo, patrzę w lewo, także od czego są oczy wyobraźni. Nowa Sól to pan Tomasz, jest z nami pan Andrzej, jest z nami drugi pan Andrzej z Kwidzyna, jest z nami pani Iza, która zabiera się do przemierzania radiowych kilometrów wyobraźni. No i tak się pięknie składa, że 40 lat temu ukazał się jeden z najbardziej kosmicznych albumów świata. Wysyłam w kosmos po całą listę.

reality, are we all just the same at the end? Tell me, tell me. Lucky thing, you are too brave, and I'm ashamed of myself as usual. Albumu z rarytasami Morrissey, Parlophone Singles 88-95, czyli to był album, na którym znalazły się unikatowe utwory zarejestrowane między rokiem 88 a 95. A to wszystko pod odsłoną błękitnej okładki, na której widać skupioną, powiedziałbym nawet nieco rozmarzoną twarz Morrisseya. Proszę nie regulować radioodbiorników. Ci wszyscy z Państwa, którzy o tej porze zawsze słuchają Dariusza Bugalskiego, uspokajam, że pan Dariusz uspokaja się i odpoczywa na urlopie, także powróci w październiku. No a my dzisiaj do godziny drugiej przemierzamy wspólnie radiowe kilometry wyobraźni w audycji Off Control nocą. Jeżeli ktoś miałby ochotę z Państwa dodać się na naszej tradycyjnej liście obecności, no to ona jest. facebook.com/trójka mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Pani Dorota napisała, że melduje się dzisiaj z Suwałk. Pani Dorota miała iść spać, ale co się zatrzymało? Ciekawy jestem co. Wspaniałego muzycznego wieczoru. Napisał pan Paweł. No właśnie, bo wcześniej zameldowałem się na grupie Off Control w Trójce. Także raz jeszcze Łowicz melduje przy zgaszonym. Jest z nami pan Andrzej, który w godzinach łóżkowo-poduszkowych stwierdził, że dzisiaj Off Control o tej porze brzmi idealnie. Pozdrowienia z już odrobinę spokojniejszej Jeleniej Góry. Pozdrawiamy tych wszystkich, którzy zmagają się z trudnymi warunkami, którzy zmagają się z powodzią, którzy pomagają, którzy trwają. Mam nadzieję i mamy nadzieję przy Myśliwieckiej 357, że ta sytuacja rzeczywiście będzie się poprawiała. Jest z nami pan Paweł, który o tej porze powinien już spać, ale wobec takich okoliczności sen musi trochę poczekać. Pozdrowienia z Mikołowa. Jest z nami również pan Paweł, jest z nami również pani Lucyna. facebook.com/trójka mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. No to teraz rok 97. You were born with desire for him in your heart, alone with a fire that burned from the start. Born for bliss or born for pain, and born to live with this eternal flame. Your father's love was built on fire, your mother's heart full of desire. Love and hate go hand in hand. The child inside will understand. This is killing time, and it's the perfect time. And this is wonder time. You're the closest as ever, the closest to heaven. Killing time, and it's the perfect time. And this is wonder time. You're the closest as ever, the closest to heaven. 1977, Killing Time, fragment drugi albumu Flowing with the Flu. Niemieckie listy przebojów gościły ich na wysokich miejscach, chociaż w latach 90. były to oczywiście listofowe listy niszowe, takie, które promowały darkwave'owe talenty. Pani Maja, no właśnie, proszę nie regulować radioodbiorników. To nie jest czwartek, to jest wtorek, a tak właściwie noc z poniedziałku na wtorek, chociaż dla niektórych może się wydawać, skoro off control, że jest czwartek, czyli prawie weekend. Jeszcze trochę dni do weekendu zostało. Kiedy dowiedziałem się, że dzisiaj spotykamy się o takiej porze nietypowej, nocnej, w porze, która wyzwala mnóstwo emocji, od razu pomyślałem, że byłoby wielkim faux pas, gdybym nie sięgnął do dźwięków z albumu Death Consciousness. We'll be right back. Kintsuge i Dan Barrett. A pan Barrett to niezwykle utalentowany introwertyk. Swoje płyty nagrywa zazwyczaj w sypialni i często zdarza się tak, że na swoich koncertach trudno im odtworzyć to, co znajduje się na płytach, a to z tego względu, że te dźwięki, które znajdują się i na ich albumach są wyjątkowe, są jakby nie do odtworzenia. Have a nice life w naszym dzisiejszym nocnym kąciku długasów. Dźwiękowy schron. Jedna z 9 niezwykłych opowieści zawartych na albumie Shelter. Tak sobie myślę, że ten dźwiękowy schron to całkiem udane określenie. Alcest. Alcest pod wodzą pana Stefana Po. Pardon, pan Stefan chyba wolałby, żeby zwracać się do niego tak, jak nas do tego przyzwyczaił. Zatem Alcest w programie trzecim. Za 3 minuty wybije godzina pierwsza.